który wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca, i potas, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarma. Cza, cza, cza. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 7 stycznia, minęła 10. Pora na serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Wniosek o areszt dla sprawcy śmiertelnego wypadku na Woli przed sądem. Posiedzenie się rozpoczęło. Rusza największe w Polsce badanie zanieczyszczeń transportowych w 14 miastach Śląska i Zagłębia. Mija 10 lat od zamachu na redakcję tygodnika Charlie Hebdo. W Paryżu uroczystości upamiętniające tę tragedię. Rozpoczęło się posiedzenie w sprawie aresztu dla sprawcy śmiertelnego wypadku na warszawskiej Woli. Andrzej K. usłyszał w prokuraturze dwa zarzuty, za które w sumie grozi mu do 25 lat więzienia. Do tragedii doszło w piątek po południu. 43-letni kierowca potrącił 14-latka na pasach. Nie udzielił mu pomocy i uciekł. Chłopiec zmarł w szpitalu. Mężczyzna usłyszał zarzuty spowodowania śmiertelnego wypadku w ruchu drogowym, ucieczkę z miejsca zdarzenia i prowadzenia auta bez prawa jazdy. Na 15 zwołane zostało prezydium Sejmu, które ma zająć się sprawą Marcina Romanowskiego, dowiedziało się Polskie Radio. Poseł PiS jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Teraz jest na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny. Jednocześnie zrzekł się statusu posła zawodowego, w związku z czym nie będzie pobierał wynagrodzenia. Ruszają badania zanieczyszczeń transportowych w 14 miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. To największe tego typu badanie w Polsce. Badany będzie poziom dwutlenku azotu emitowanego głównie przez silniki samochodowe. Wyniki tych badań pozwolą też nam, urzędnikom Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, podejmować działania, tutaj myślę głównie o współpracy z naszymi miastami w zakresie tworzenia stref czystego transportu, ale również oczywiście wzmocnienie wszelkich działań związanych z polityką parkingową w miastach, jak również wymianą taboru autobusowego na pojazdy nisko- i zeroemisyjne. Powiedziała Blanka Romanowska z Departamentu Infrastruktury i Środowiska Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W 14 miastach pojawi się około 700 tzw. samplerów rejestrujących stężenie dwutlenku azotu. Zostaną one umieszczone na słupkach przystankowych. Badanie potrwa miesiąc. Końcowy raport będzie gotowy w maju. Francja obchodzi dziś 10. rocznicę zamachów przeprowadzonych w Paryżu przez islamskich terrorystów. 7 stycznia 2015 roku zamachowcy dokonali masakry w siedzibie redakcji satyrycznego tygodnika Charlie Hebdo, co zapoczątkowało serię ataków we francuskiej stolicy. Wydarzenia, które wstrząsnęły całym zachodnim światem, przypomina nasz korespondent we Francji, Stefan Folzer. 7 stycznia o godzinie 11.33 bracia Sherif i Said Kouachi wtargnęli do siedziby Charlie Hebdo, zabijając 12 osób, w tym 8 pracowników tygodnika i 2 policjantów. Pomściliśmy proroka Mahometa, krzyczeli zamachowcy. Atak był zemstą za publikację karykatur założyciela islamu. Następnego dnia ich wspólnik Amedi Koulibaly zabił policjantkę w dzielnicy Montrouge. 2 dni po rozpoczęciu policyjnej obławy sprawcy ataku na Charlie Hebdo wzięli zakładnika w drukarni na obrzeżach Paryża. W tym samym czasie trzeci terrorysta zastrzelił 4 osoby w żydowskim sklepie w stolicy i groził zabiciem kolejnych. Francuskie służby uratowały zakładników i zabiły wszystkich terrorystów. Ataki wywołały największe demonstracje w najnowszej historii Francji. 11 stycznia w Paryżu 1,5 miliona osób oraz około 40 światowych przywódców zgromadziło się pod hasłem Je suis Charlie, czyli Jestem Charlie, które obiegło cały świat. Stefan Folzer, Polskie Radio. Rośnie liczba ofiar trzęsienia ziemi w Tybecie. Co najmniej 95 osób zginęło, a 130 zostało rannych. Wcześniej chińskie media informowały o 53 zabitych. Według amerykańskich służb geologicznych trzęsienie miało magnitudę 7,1. Epicentrum wstrząsów znajdowało się 150 km na południowy zachód od świętego dla Tybetańczyków miasta Sighet. Około 15 tysięcy wniosków o rentę wdowią przyjął od początku roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To nowe świadczenie dla emerytów, które pozwala im pobierać część emerytury po zmarłym współmałżonku. Z tych informacji, które mam, to wszystko przebiega zgodnie z planem, zarówno na tej płaszczyźnie elektronicznej, systemowej, jak i na salach obsługi klienta. Do tego projektu przygotowywaliśmy się razem z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych naprawdę długo i naprawdę bardzo intensywnie. Od 1 lipca ruszają wypłaty. Będzie można łączyć własną emeryturę z częścią renty rodzinnej albo część renty rodzinnej z własną emeryturą w zależności od tego, co się bardziej opłaca. Powiedział nam wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski. Kalkulator renty wdowiej można znaleźć na stronach ZUS-u. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur, rozpogodzenia możliwe głównie na zachodzie. Miejscami deszcz i deszcz ze śniegiem. Na termometrach maksymalnie 4 stopnie na północy, 6 w centrum, 10 na południu i nawet 12 na południowym wschodzie. W górach silny wiatr i zawieje śnieżne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po 10:00. Dobrego dnia. Maciej Załęcki, Maciej Jankowski, a także Michalina Bieńko w tym składzie. Do godziny 12:00 będziemy z Państwem, będziemy mieć najróżniejsze atrakcje, między innymi zaproszenia na przedpremierowy odsłuch nowej płyty Franz Ferdinand i kolejne hity, takie jak ten, aż się chce wsiąść do samolotu razem z Tomem Cruise'em. A to dlatego, że dziś, czyli 7 stycznia, na świat przyszedł Kenny Loggins lata temu. Love. No niewiele jest takich na wskroś amerykańskich rzeczy, jak choćby to nagranie jeszcze skojarzone z tymi wszystkimi przebitkami Stop Guna, to już w ogóle Danger Zone, czy też Highway to the Danger Zone, tak śpiewa nam Kenny Loggins, a wuj Sam spogląda na nas i daje okejkę zdecydowanie na ten początek dzisiejszej, drugiej godziny dzisiejszego naszego spotkania przed południem, bo do 12 jesteśmy z Państwem i mówimy o rzeczach najróżniejszych, o filmach, o serialach, o muzyce właśnie. No i o odsłuchu naszym przedpremierowym, który już 9 stycznia się odbędzie. Chodzi o nową płytę Franz Ferdinand. Komu zaproszenia? Proszę pisać dobrego dnia @polskieradio.pl. Mówimy też o naszych wyróżnionych przez nas, przez redakcję muzyczną Trójki, płytach i utworach, takich płytach jak ta. To jest live nawet, In Rome, Fake Empire, The National. They are super late tonight, making pie, put a little something in our lemonade, and take it with us. We're half awake in a fake empire. We're half awake in a fake empire. Tiptoe through our shiny city with our diamond slippers on. Do our gay ballet on ice. Bluebirds on our shoulders. We're half the way in a fake empire. We're half the way in a fake empire. Live, love, love, live, jak to zapowiedziałem przed momentem. In Rome, oczywiście live in Rome, grupa The National na żywo w Rzymie, chociaż live in Rome też byłoby całkiem fajnie, tak choćby przez kilka miesięcy w roku sobie tam pomieszkać. To jest nasza płyta tygodnia, czyli rejestracja koncertu z Rzymu, koncertu grupy The National. Będziemy powracać do tego materiału na pewno jeszcze do czwartku, bo do czwartku włącznie program Dobrego Dnia od 9 do 12. A wcześniej zapowiadałem, że porozmawiamy dziś o przedsięwzięciu, które odbywa się już od wielu lat i cały czas zaprasza wszystkich tych, którym praca z tekstem jest bliska i tych, którzy chcą zacząć pisać. Chodzi o warsztaty Sklejam Słowa, a z nami w studiu Weronika Serocka i Zuśka Błachuszewska. Dzień dobry dziewczyny, cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteście związane z projektem, czy też przedsięwzięciem, może tego słowa będę używać, Sklejam Słowa. Od wielu lat doskonale znane wszystkim tym, którzy parają się pisaniem, czy to piosenek, czy to najróżniejszych tekstów, niekoniecznie pod piosenki skrajanych. Natomiast chciałbym usłyszeć parę słów, być może dla tych ze słuchaczy, którzy nie znają idei tego przedsięwzięcia, co się za nim kryje. Jeżeli jesteś słuchaczem, słuchaczką, który lubi pisać teksty piosenek, lubi słowo i jesteś czuły, czuła na frazę, to jak najbardziej te warsztaty są dla ciebie, bo to jest bezpieczna przestrzeń, miejsce, w którym dzielimy się słowem i dzielimy się różnymi patentami na to, żeby to słowo było jak najlepsze, jak najlepszej jakości, zawierało w sobie dużą moc, przekaz. I na tych warsztatach spotykamy się z naszymi często mentorami i mentorkami, bo przyjeżdżają do nas wspaniali prelegenci i prelegentki, na przykład Łona, Bisz, w tym roku będzie z nami Maria Peszek, Ryfari i Błażej Król. I była Daria ze Śląska chyba, tak, nie? Była u nas Daria ze Śląska w zeszłym roku w marcu, w tym samym miejscu, w którym spotkamy się teraz. Był u nas Paweł Bokun, Fisz, Mela Koteluk, Natalia Grosiak, Paulina Przybysz, Natalia Przybysz, Radek Łukasiewicz, Michał Wiraszko, Patryk Depan i wielu, wielu innych. No i co? My przez tydzień siedzimy w pięknych okolicznościach przyrody, albo i nie przyrody, i podglądamy sobie, w jaki sposób te osoby pracują, w jaki sposób piszą teksty i czerpiemy od nich to, co najlepsze. No i co się składa na ten tydzień doświadczeń i współpracy z tekstem? Co tam się wydarza przez te dni? To są zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne, tak sobie możemy to podzielić. Na wykładach dowiadujemy się, w jaki sposób pracują nasi prelegenci z tekstem. Poznajemy ich różne techniki, a na zajęciach praktycznych wdrażamy to w życie. Przynajmniej to, co da się wdrożyć na przestrzeni tego tygodnia. I tutaj może poprosiłabym Zuśkę o powiedzenie, w jaki sposób pracują poszczególni albo wybrani prelegenci, bo Zuśka jest naszą uczestniczką, która będzie teraz na warsztatach który raz? Będę po raz piąty. Wow. W sumie ciężko jest mi tak nawet policzyć, bo jestem jakby uczestniczką Sklejam Słowa od 2 lat, bo 2 lata temu, wydaje mi się, dokładnie dostałam informację o tym, że pojadę na swoje pierwsze warsztaty w marcu 2023 roku. Długo można by opowiadać o tym, co robimy z naszymi prelegentami, bo ich warsztat jest zupełnie różny, tak jak różna jest sztuka, którą tworzą i różne są teksty, nad którymi pracują. Takim moim ukochanym prelegentem i ukochanym mentorem jest Bisz, który ma ogromne spektrum narzędzi, dzięki którym tworzy swoje teksty i do tej pory pamiętam, że to u niego na zajęciach napisałam swój pierwszy utwór, od którego zaczęłam swoją przygodę z muzyką i zaczęło się od tego, że Bisz miał 2 słoiki. W jednym miał karteczki z nazwami różnych miejsc, a w drugim miał nazwy emocji. I najpierw musieliśmy wyciągnąć miejsce i zacząć myśleć o tekście, który opowiadałby jakąś historię związaną z tym miejscem, a później wyciągaliśmy emocje. I bardzo często musieliśmy skonfrontować to, co już wymyśliliśmy, z jakąś emocją, która do nas przyszła właśnie z tego słoika. Tak powstał właśnie mój pierwszy tekst, ale Bisz ma też mnóstwo różnych narzędzi, chociażby rok temu mieliśmy takie zadanie, że Bisz czytał nam 3 wersy, a my musieliśmy dopisać 4. I robiliśmy taką rundkę w grupie. Każdy przeczytał to, jaki ma swój własny pomysł na zakończenie tej 4. A potem ujawniał nam, co stworzył sam artysta, czyli autor tego 4-wiersza. I wychodziły nam absolutnie różne, ciekawe, nieoczywiste rozwiązania, którymi mogliśmy się dzielić i które mogliśmy też ze sobą wymieniać. Bardzo różnie pracujemy. Paweł Bokun chociażby skonfrontował nas z rymami męskimi, bo te są bardzo często trudnym współgraczem, jeżeli pisze się tekst, zwłaszcza rymowany. Mieliśmy zestaw rymów, bardzo różnych, najczęściej właśnie męskich. Musieliśmy napisać tekst używając tych słów oraz temat, na który musieliśmy pisać. I później musieliśmy w grupie zgadnąć, kto pisał o czym. I takim hasłem, które się powtarzało i które stało się takim trochę wewnętrznym żartem w mojej grupie, była zdrada, bo tak naprawdę wszystkie piosenki są o zdradzie. A nie o miłości? W tym wypadku wszystkie były o zdradzie. To może w sumie wpadać i tak do jednego worka, bo mogą być o miłości jednocześnie będąc też

I to właściwie wszystko, co trzeba zrobić. Dobrze by było, znaczy trzeba zmieścić się do 10 stycznia. 10 stycznia zamykamy zapisy. Włącznie? Tak, włącznie, dokładnie tak. Wszystkie szczegóły są na social mediach. Mamy też stronę www.sklejamslova.pl. Działamy od 10 do 15 marca w pałacach w Ostromecku. W Starym Pałacu zrobimy studio, w którym będzie można nagrywać swoje utwory, próbować, jeżeli ktoś tego jeszcze nie robił, a może ktoś już ma doświadczenie, będziemy realizować live sesje i to jest sytuacja, w której każda osoba biorąca udział w warsztatach może nagrać swój utwór z towarzyszeniem naszych muzyków albo z towarzyszeniem innych uczestników i uczestniczek, bo bardzo często są to osoby grające. Potem taką live sesję ma do wykorzystania dla siebie. My też chętnie publikujemy niektóre na naszych kanałach. Będzie dużo zajęć z pisania tekstów, ale będzie też slam. Slam to jest taki finał warsztatów, sytuacja, w której każdy prezentuje swoją twórczość. No i slam prowadzi Smoku. Pozdrawiamy ciebie serdecznie, Smoku. I właśnie Zuśka prowadzi slam, więc może Zuśka o nim opowie więcej. Ja też cię pozdrawiam, Smoku. Co możemy opowiedzieć o slamie? Slam jest bezpieczną przestrzenią dla nas, uczestników, aby zaprezentować to, co sami tworzymy. I dla wielu osób jest to pierwsza okazja, żeby wyjść na scenę i podzielić się tym, co się robi, co się czuje, co się tworzy. Nawet czasami poeksperymentować, bo uczestnicy między sobą wzajemnie wspierają się podczas slamu. Tak jak Weronika wspomniała, ja i Smok współprowadzimy slam, co jest też dla nas bardzo takim budującym doświadczeniem, bo tworzymy wspólnotę i tworzymy grupę przyjaciół, którzy wspierają się na każdym kroku. I fantastyczne jest też to, że mimo, że slam jest wydarzeniem zamkniętym, to bilet wstępu na slam mają dawni uczestnicy warsztatów Sklejam Słowa i bardzo często ta społeczność właśnie dzięki slamowi ma okazję, żeby spotkać się raz na pół roku i spędzić ze sobą czas, podzielić się tym, co u nas nowego, spędzić ten czas wspólnie, bo ogromną wartością Sklejam Słowa poza warsztatami jest też to, że my się rzeczywiście przyjaźnimy ze sobą. My wchodzimy ze sobą w kolaborację, zaczęły powstawać zespoły. Można chociaż tutaj wspomnieć o Maselu i Marysi Jurczyńskiej, czy Marysi Jurczyńskiej i Oliwce Twardusz, które też razem pracują obecnie nad kolejnymi swoimi utworami. Więc dzieje się bardzo dużo i slam jest takim magicznym podsumowaniem tego, co się dzieje przez ten tydzień w Ostromecku. To pigułka wszystkich informacji a propos Sklejam Słowa. Przypomnę, do 10 stycznia możemy się zgłaszać, a żeby się zgłosić, to trzeba, tak jak Weronika wspomniała przed chwilą, wyciągnąć z szuflady teksty, chyba że trzymamy je na biurku już odważnie, to wtedy z biurka ściągamy, przepisujemy i wysyłamy na adres mailowy. sklejamsłowa@gmail.com. Dziękuję wam bardzo, dziewczyny. Weronika Serocka i Zuśka Błachuszewska były z nami dziś, żeby opowiedzieć o Sklejam Słowa. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Wszystko to, co robisz, rób z głową. Zapasowy plan zawsze musisz mieć. Lepiej się zastanów nad sobą. Kiedyś będziesz musiał na ziemię zejść. Dla ciebie to jest proste. Każdy za czymś goni, no bo liczy tylko postęp się. Ile kasy masz na koncie, gdzie na nową rzecz. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil. Wszystkie wiadomości wrzucę w pan. Znowu odbijam się od ścian. Bujam się przy świetle ulicznych lamp. Za sobą zostawiam wszystko. Postaram się wrócić szybko. Nie myślę, co o mnie myślą. Jutro powiem, gdzie moje miejsce jest. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil.

odczytując tym samym zawartość rowka. Niektóre gramofony sprzedawane są bez tego całego systemu, dając tym samym możliwość dokonania wyboru przez właściciela. Są rzecz jasna i takie sytuacje, kiedy po latach chcemy odrestaurować gramofon, ale okazuje się, że potrzebna jest nowa igła lub cała wkładka. Dziś chcemy opowiedzieć Państwu o rodzajach tych wkładek i w dużym skrócie przybliżyć to szerokie zagadnienie, o którym napisano wiele naukowych opracowań. Przyjaciel dźwięk. Rozróżniamy dwa główne typy wkładek. Są to wkładki MM i MC. Mówi Adam Kiliańczyk, audiofil, kolekcjoner zestawów Hi-Fi i właściciel sklepu z systemami audio. MM to są wkładki tańsze, chociaż one też mogą osiągać wysokie ceny, i wkładki MC, które są zdecydowanie droższe, no tutaj w zasadzie nie ma limitu. Oferują one znacznie wyższą jakość dźwięku, ale też są dużo bardziej wymagające względem raz, że gramofonu, a dwa, przez wzmacniacza gramofonowego, gdyż on musi znacznie bardziej wzmocnić sygnał i tak bardzo cichy z gramofonu, więc no naprawdę to muszą być bardzo wysokiej klasy elementy składowe, żeby uzyskać pełnię możliwości danej wkładki. W przypadku wkładek MC, jeżeli nieszczęśliwie złamiemy igłę, no to niestety wkładka nadaje się do kosza. Natomiast wkładka MM jest o tyle atrakcyjniejsza dla takiego zwykłego użytkownika gramofonu, że zawsze ją możemy w przypadku uszkodzenia bezkolizyjnie zdemontować i wymienić na nową. Czym się kierować przy zakupie takiej wkładki? Najważniejszym kryterium jest jakość dźwięku i cena. Jeżeli chcemy naprawdę mieć super system gramofonowy o bardzo wysokiej jakości odtwarzania tej płyty, no to niestety tanio nie będzie. Dobrej klasy wkładka to jest wydatek rzędu 2000-5000 zł, i wtedy możemy mówić o tej najwyższej jakości wkładki, brzmienia. To nie znaczy, że jak kupimy wkładkę za ułamek tej ceny, płyta będzie źle brzmiała. Tańsze wkładki oczywiście są wykonane z troszeczkę mniej szlachetnych materiałów, mają inny szlif igły. Rozróżniamy trzy jakby te najistotniejsze typy szlifów. W tanich wkładkach mamy szlif sferyczny, ma najniższą jakość odtwarzania tej zawartości płyty. To wszystko jest teoria, no bo dobre brzmienie z gramofonu możemy uzyskać wcale nie za jakieś duże pieniądze, tylko jest to kwestia odpowiedniego zestawienia, ustawienia tego wszystkiego, skalibrowania, bo to jest klucz do sukcesu. Kalibracja gramofonu, dopasowanie przez wzmacniacza. Ja uważam, że najważniejszym punktem programu jest prawidłowe ustawienie wkładki i ramienia gramofonowego. Jest jeszcze szlif liniowy, jest to szlif Shibaty. Jest on uznawany za najlepszy z tych popularnych szlifów. Ma jakby najlepsze pasmo odczytu i oferuje najszersze pasmo przenoszenia z tych wszystkich trzech typów szlifu. Wkładka gramofonu. Praktykuje się słuchanie ich w sklepach, w punktach? Czy klient może przyjść i posłuchać, która będzie lepsza? Czy musi się kierować intuicją bądź tym, co internauci piszą w sieci? No niestety tutaj musi zdać się albo na wiedzę fachowca, sprzedawcy, albo na intuicję. Jest tak dlatego, ponieważ sprawdzenie brzmienia wkładki jest tak naprawdę czysto teoretyczne. No bo wkładkę, żeby odsłuchać, no to musimy ją założyć do naszego gramofonu, skalibrować ją, poświęcić minimum 1,5-2 godziny i dopiero wtedy mamy obraz, jak ta wkładka nam zabrzmi z naszym całym systemem audio. Natomiast taki przypadkowy odsłuch wkładki w sklepie, no to jest nieporozumienie. Mamy zatem nadzieję, że uzbrojeni w te kilka ważnych wskazówek będzie Państwu łatwiej dokonać wyboru przy zakupie wkładki gramofonowej. Dobrze się składa, że dziś o gramofonach i o płytach winylowych mówimy, ponieważ już w ten czwartek, zawsze znajdę sposób, żeby to połączyć, już w ten czwartek przedpremierowy odsłuch nowej płyty Franz Ferdinand, ale co tam się będzie działo poza tym, że będziemy płyty słuchać? No oczywiście będzie jeden wyjątkowy winyl, ponieważ każde z miejsc, które organizuje taki odsłuch, nie jest tych miejsc dużo, otrzymuje taki wyjątkowy winyl, który nie jest zwykłą czarną płytą, ale coś tam na tej płycie się dzieje kolorowego, tak zwany picture disc. I to jest bardzo mały nakład tych płyt. Będzie można taką płytę zdobyć. Będzie jedna sztuka do rozlosowania, więc zachęcamy gorąco, żeby do nas wpaść i spróbować swoich sił. To znaczy Nie będzie to konkurs, tylko losowanie. Jeszcze my poinformujemy o wszystkich szczegółach, więc proszę się zgłaszać. Dobrego dnia, małpapolskieradio.pl. Tą drogą na przykład. No i na przykład na winylu właśnie, skoro już przy tym jesteśmy, można posłuchać tej płyty. Nowej płyty grupy Ezra Collective. I to jest taka muzyka, no, która jednak na płycie winylowej brzmi najlepiej. Birds flying high. I don't know how they feel. People outside in search of something real. And I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline. Like No One's Watching, czyli trochę nowej fali brytyjskiego jazzu, ale też mnóstwo funku, mnóstwo nawet momentami bluesa, soulu, najróżniejszych gatunków, które wszystkie tworzą piękną całość, jaką jest nowa płyta grupy Ezra Collective, oczywiście z Londynu, a w tym utworze razem z nimi Jasmine Lacey, absolutnie wyjątkowa. Wracając do tych naszych podsumowań rotacyjnych, wczoraj o najlepszych singlach wybranych przez słuchaczy rotacji opowiadała Ania Lalka po godzinie 19, dziś polskie płyty, a ja powrócę do tego, co w tym zestawieniu top 10 polskich singli się znalazło. Ano między innymi Dominika Płonka. Czy tym razem będzie trwalej w przyspieszyć czas, żeby na ciebie patrzeć. Jak twój kolor włosów siedzi, świeci jaśniej. Odkąd mamy siebie, to przestałam bać się wszystkich, którzy robią pop. Wszystkich, którzy robią pop. Wszystkich, którzy robią pop. Odkąd mamy siebie, to przestałam bać się wszystkich, którzy robią pop. W domu wysoka jest temperatura. Ja ciągle tej koczę, a ty tego słuchasz. Wyrozumiała jest twoja natura. Mógłbyś mnie uczyć. Jestem zabiegana, z niczym nie wyrabia. Czasami się boję, że to się nie uda. Mam przecież album do napisania. Wierzyć mi się nie chce, że z tobą jestem. Tak długo bałam się, że to tekstowo nie przejdzie. A ty robisz sercu spa. Nikt nie zachęca tak jak ty. Jak przyspieszyć czas, żeby na ciebie patrzeć. Jak twój kolor włosów świat dziś świeci jaśniej. Odkąd mamy siebie, to przestałam bać się wszystkich, którzy robią pop. Wszystkich, którzy robią pop. Wszystkich, którzy robią pop. Odkąd mamy siebie, to przestałam bać się. Dominika Płonka w roku 2024. Jeszcze cały czas walczę z tym, żeby nie mówić w tym roku. W 2024, już minionym, wydała swoją nową płytę, a to singiel Pop, który na miejscu siódmym w top 10 polskich singli wybranych przez słuchaczy rotacji trójkowej. Bardzo dziękujemy za wszystkie wiadomości i zgłoszenia. A już za chwilę o filmach. Fajny film. I proszę bardzo, chwila minęła. 14 minut do godziny 11 pozostaje. Nowy rok. W kinach rozpoczynają przede wszystkim propozycje rozrywkowe. Pierwszą polską premierą 2025 roku jest komedia obyczajowa Dalej jazda w reżyserii Mariusza Kuczewskiego. Jedną z głównych ról zagrał w niej Bartłomiej Firlet. No i z tym aktorem właśnie rozmawiał Riko Jaźwiński. Tytuł filmu Dalej jazda to jest takie przez kino w tym momencie przywołanie tego powiedzenia, które mam wrażenie już tak trochę może gdzieś przeszło do lamusa. Bohaterowie używają go często i właściwie w różnych znaczeniach. Tak, to jest właśnie magia słów. Tak jest właśnie tutaj. Myślę, że najczęściej pada to zdanie z ust Małgorzaty Różniatowskiej, która gra Elżbietę Gugulak. I dla niej to zdanie jest często wyrażeniem właśnie tych prawdziwych emocji i pragnień, jakie czuję teraz. Więc Dalej jazda dla naszych bohaterów znaczy wiele. Na pewno skłania ich do działania. Jak już powiedzieliśmy o Małgorzacie Różniatowskiej, grającej jedną z głównych ról, to trzeba dodać, że jeśli chodzi o tych najważniejszych w filmie aktorów czy bohaterów, to jest para. Jeszcze jest on. Tak, jest też Marian Opania, który gra męża Małgorzaty Różniatowskiej. Para Gugulaków, najstarszych w tej historii w rodzie. Są też i ich dzieci, i ich wnuczęta. No i w ten sposób do tej rodziny wchodzi bohater grany przez ciebie, określany zdrobnieniem Sebuś, i to już świadczy o tym, że jest traktowany przez otoczenie, przez członków tej rodziny z taką pewną pobłażliwością, nie bez powodu. Opowiedz nieco więcej o swojej postaci. To prawda, gram Sebusia, ale jak też w dwóch scenach, myślę, że zauważyłeś, poprawiam na Sebastiana. Twój bohater woli być traktowany poważnie. Tak, mój bohater woli być traktowany poważnie i aspiruje do tego, by być w tej rodzinie na równych prawach. Bowiem jestem zaledwie narzeczonym wnuczki Justynki, granej przez Julię Wieniawę, więc tak naprawdę aspiruje do tego, by stać się prawowitym Gugulakiem, no powiedzmy. Choć swoje nazwisko mam. Ale też możemy zauważyć, że Sebuś czy Sebastian ma spory jednak wpływ na rozwój wypadków, bo tych zwrotów akcji jest tutaj w filmie sporo. Tak, zwroty akcji, myślę, że tutaj zanim się zacznie, to już jest zwrot. Tak pisze ten scenariusz i nie tylko ten Mariusz Kuczewski, scenarzysta, ale i reżyser Dalej Jazda. Moja postać pojawia się w momencie, kiedy napięcie w naszych bohaterach sięga zenitu i mój bohater znajduje pewne rozwiązanie na problemy, które dotyczą naszych bohaterów. A mianowicie starsze pokolenie Googlaków, główni bohaterowie, chcą udać się w podróż. Podróż za swoimi marzeniami. Jednak syn utrudnia im. Tutaj pojawia się właśnie Sebastian z wnuczką i umożliwiamy wyjazd tych dziadków w góry. Więcej nie zdradzamy, resztę zobaczymy w filmie. Myślę, że Dalej Jazda to taki film, który pozwoli nam dość optymistycznie wejść w nowy rok. Tak, myślę, że to jest optymistyczna historia. Dla mnie to nie tylko komedia, ale jest to film o więzi przede wszystkim. Więzi rodzinnej, ale i też tej takiej małżeńskiej, bo tu są trzy pary, trzy różne związki, trzy różne światy. Każdy z nich, jak to w rodzinie, próbuje pomóc temu drugiemu, ale tak naprawdę, jeżeli jesteś w związku, to tylko ty możesz pomóc sobie. Ile miłość tak naprawdę znaczy dla nas wszystkich, no i o tym to jest. Dziś gościem cyklu, cyklu Rika Jaźwińskiego Fajny Film był Bartłomiej Firlet, czyli twórca jednej z głównych ról w komedii Dalej Jazda. Więcej o filmach w każdy piątek po 12 w audycji trójkowo-filmowej, jak zwykle zapraszamy serdecznie. John Mayer teraz pięknie nam zagra, jak to ma w zwyczaju, Believe, i niespełna 10 minut do 11 pozostaje. Is there anyone who ever remembers changing their mind from the pain on a sign? Is there anyone who really recalls ever breaking record off for something someone yelling loud one time? Oh, everyone believes in how they think it ought to be. Oh, everyone believes, and they're not going easily. Belief is a beautiful armor, makes for the heaviest sword. Like punching underwater, you never can hit who you're trying for. Some need the exhibition, some have to know they're trying. It's the chemical weapon for the war that's raging on inside. Oh, everyone believes, from emptiness to everything. Everyone believes, and no one's going quietly. We're never gonna win the world. We're never gonna stop the world. We're never gonna beat this if belief is what we're fighting for. We're